W ciągu doby nasza reporterka opowie o prowadzonych badaniach. Planowane są cięcia wynagrodzeń w polskich liniach lotniczych LOT. Władze nie zamierzają jednak zwalniać żadnego z pracowników. Do modlitwy w intencji ustania epidemii w niedzielę zaprasza rzecznik Episkopatu Polski. W ciągu niecałej doby w Polsce wykonano ponad 10 tysięcy testów, poinformował na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Pełne dane powinny być znane około 13. Konferencji przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, co rzecznik resortu mówił o procesie przeprowadzania badań w naszym kraju. Wojciech Andrusiewicz przyznał, że czas oczekiwania na wynik testu potwierdzającego lub wykluczającego zakażenie koronawirusem nie jest jednakowy w każdym przypadku. Przypomniał, że nad tym procesem czuwają konsultanci. Wiemy o przypadkach, gdzie niestety ten czas oczekiwania jest wydłużony. Staramy się reagować. Prosimy o informacje wszędzie tam konsultantów, których wyznaczyliśmy, konsultantów do spraw procesu testowania, aby upłynniali ten ruch. Rzecznik ministerstwa przypomniał, że szybka ścieżka testowania dotyczy personelu medycznego, który mógł mieć kontakt z osobą zakażoną. Jeżeli laboratorium jest w szpitalu, to wynik testu znany jest bardzo szybko. Jeśli nie, to inny szpital lub sanepid powinni dostarczyć ten wynik do medyka w ciągu 24 godzin. Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że nie stosuje się prewencyjnego testowania. Jeżeli zaczniemy testować prewencyjnie, choćby służby medyczne, to pamiętajmy, osoby ze wskazania, osoby z kontaktu z osobą zakażoną, osoby objawowe będą też musiały czekać wówczas w kolejce, ponieważ będziemy testować osoby bezobjawowe, osoby bez kontaktu. Rzecznik podkreślił, że nigdzie na świecie nie przeprowadza się badań prewencyjnych. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Cięcia wynagrodzeń planowane są w polskich liniach lotniczych LOT. Firma nie podaje jednak informacji o skali. Rzecznik spółki Michał Czerniński poinformował, że to ma uchronić pracowników przed zwolnieniami. Wszystkie osoby, które w związku z ograniczeniem działalności operacji lotniczych nie wykonują obowiązków służbowych, otrzymały ofertę utrzymania swoich wynagrodzeń na niższym niż do tej pory poziomie. Takie rozwiązanie pozwala na podtrzymanie wszystkich miejsc pracy i powrót do poziomu wynagrodzeń sprzed wstrzymania rejsów po wznowieniu działalności operacyjnej. Konkretne kwoty pozostawiamy do wiadomości naszych pracowników i zapewniamy, że w obecnej sytuacji rynkowej są to świadczenia zadowalające, biorąc pod uwagę fakt, że otrzymujący je nie wykonują obowiązków służbowych. W tej chwili trwają rozmowy ze związkami zawodowymi, które reprezentują pracowników. W przyszłym tygodniu Rząd ma przedstawić propozycje dla osób, które świadczą pracę na umowach B2B. Także wśród tej grupy nie przewiduje się cięć zatrudnienia. Jednak osoby te w czasie przestoju mają mieć minimalne wynagrodzenie. Do modlitwy w intencji ustania epidemii za chorych, zmarłych i ich rodziny, a także za tych, którzy walczą z wirusem, zachęca w najbliższą niedzielę rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego. Zapraszam do szczególnej modlitwy w tym dniu o godzinie 15:00 koronką w intencji ustania epidemii. W mediach społecznościowych możemy publikować nasze prośby i podziękowania z hashtagiem Miłosierdzie. A rzecznik Episkopatu przypomniał, że Święto Miłosierdzia Bożego przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Święty Jan Paweł II w 1995 roku na prośbę Episkopatu Polski wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, a później ogłosił to święto dla całego Kościoła. Rzecznik Episkopatu zachęcił również do łączenia się ze wspólnotą Kościoła na mszach poprzez transmisję. W ciągu 24 godzin zabraknie nam maseczek, gogli i rękawiczek, mówi anonimowo szef jednego z funduszy angielskiej służby zdrowia. Skontaktował się z BBC, prosząc o namiary na wytwórcę luksusowych ubrań, który zadeklarował wcześniej, że chce pomóc w szyciu ekwipunku. Z Londynu Adam Dąbrowski. Rząd cały czas zapewnia, sprzętu nie brakuje, choć są problemy z dystrybucją, ale szef funduszu mówi brytyjskim mediom publicznym, że tu cytat, to fantazja. A BBC donosi, że to może nie być odosobniony przypadek. O telefonach lekarzy z prośbami o pomoc donosi kilku producentów odzieży, którzy tymczasowo przestawili swe linie produkcyjne. Tymczasem burmistrz Londynu apeluje do rządu o wprowadzenie obowiązku noszenia masek dla tych, którzy podróżują metrem czy autobusami w stolicy. Gdy używasz transportu publicznego i nie możesz po prostu zachować dystansu, albo w sklepie, gdy jest to trudne, miałbyś dodatkową ochronę. Ochronę sprawiającą, że inni nie złapią od ciebie koronawirusa. Przekonuje BBC Sadiq Khan, ale sceptycyzm co do skuteczności maseczek wyraża naczelny lekarz Anglii Chris Whitty, a burmistrz jest krytykowany również przez konserwatywną opozycję. Zarzut? Stolica miała dostarczyć za mało sprzętu ochronnego kierowcom autobusów, narażając ich zdrowie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To już niebawem 2000 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Przypominam, pierwsze notowanie na miejscu trzecim AC/DC For Those About The Rock We Salute You. Na miejscu drugim był Madam. Na trzecim AC/DC, na drugim Manam. A czy ktoś pamięta, jaki był pierwszy numer jeden pierwszego notowania? Cześć, tu Mortas. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiamy serdecznie. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? Ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find. My sun shall rise in the east. secretly and talk what alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season's wish will come true. Seasons begin with you. One world we all come from. One world we melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're pierwszy numer jeden listy przebojów programu trzeciego, I'll Find My Way Home, John and Vangelis, niebawem 2000 notowanie. Niebawem będzie 12:30. Pamiętamy o seniorach. Telefon pamięci Muzeum Rozmawia z Seniorami to idea, która ma za zadanie wesprzeć tych najbardziej potrzebujących w tym trudnym czasie izolacji, kwarantanny dla nas wszystkich. Potrzebujących, czyli seniorów, osób najsłabsze, często zapomniane. Chcemy z nimi rozmawiać, chcemy się z nimi kontaktować, chcemy, żeby opowiedzieli nam historie, które noszą w pamięci, a które bardzo często nigdzie nie są opowiadane, nigdzie nie są dalej przekazywane. Czekamy na historie rodzinne, czekamy oczywiście na historie wojenne, ale idea telefonu pamięci to przede wszystkim wsparcie, wzajemna pomoc, solidarność z tymi, którzy są najbardziej zagrożeni w tym trudnym czasie pandemii, a jednocześnie mogą być najbardziej opuszczeni, ponieważ wszyscy zmienili tryb życia, funkcjonujemy inaczej, izolujemy się od innych, więc starsze osoby jeszcze bardziej doświadczają tego, jeszcze bardziej niż na co dzień. Skąd wziął się pomysł uruchomienia telefonu pamięci? Zrodził się z tego, aby utrzymać kontakt z naszymi odbiorcami, a jednocześnie móc przekazać wsparcie dla tych najbardziej potrzebujących. Dlatego, że my jako muzealnicy dobrze wiemy, jak wyglądało to w obozie na Majdanku. Mamy stały kontakt z tymi byłymi więźniami, którzy jeszcze żyją, ale mamy też świadectwa z funkcjonowania obozu na Majdanku, gdzie ta wzajemna pomoc, wsparcie były bardzo ważne. Pisali wiersze, które później sobie odczytywali, śpiewali sobie wzajemnie piosenki. Stworzyli inicjatywę, która pod nazwą Radio Majdanek funkcjonowała tutaj w obozie. Była to inicjatywa, która została stworzona przez więźniarki z transportu z Pawiaka. młode dziewczyny siadały sobie w kręgu, bez żadnych urządzeń technicznych, bez możliwości nagrywania i opowiadały sobie w formie radiowej audycji w sposób zabawny to, co wydarzyło się w minionym tygodniu, tak żeby wesprzeć się na duchu, tak żeby uzyskać to wzajemne wsparcie. Wsparciem dla więźniów były oczywiście również grypsy, listy przemycane. To były bezcenne rzeczy, to, że wiedzieli, że ktoś o nich pamięta, że ktoś o nich myśli i to dawało im często siłę do przeżycia. Dlatego też wiemy, jak seniorzy mogą się czuć. Wiemy też, że te historie, które seniorzy trzymają, które noszą, historie rodzinne, historie osobiste, które bardzo często były częścią tej dużej, wielkiej historii, mogą być nieodkryte przez nas współczesnych w naszym codziennym biegu, w codziennych sprawach, obowiązkach. I my chcemy właśnie umożliwić seniorom, żeby i uzyskali wsparcie od nas, po prostu zwykłą rozmowę. A jeżeli zechcą się z nami podzielić tymi historiami, to bardzo chętnie je wysłuchamy. Czy seniorzy dzwonią? Tak, mamy już pierwsze kontakty. Bardzo liczymy na to, że wnuki przekażą tą informację. Również za Państwa pośrednictwem prosimy o przekazywanie tej informacji, że można do nas dzwonić. Często dzwoniący chcą dowiedzieć się o tym, co się działo, czy ich bliscy byli w obozie na Majdanku. Przekazują nam czasem swoje osobiste historie, ciekawe, które zapewne nigdy, nigdzie się nie pojawiły. Tak jak historia człowieka, który chciał dowiedzieć się, czy jego wujek był w obozie na Majdanku, a przy okazji wspomniał o tym, że po wojnie był kierowcą. Jednocześnie w jednym samochodzie wiózł do byłego obozu zagłady w Sobiborze ofiarę i syna jednego ze sprawców. Tego typu historie bardzo często zostają albo w rodzinie, albo tylko te osoby o tym wiedzą i czekamy na takie wspomnienia. Jaki jest numer telefonu pamięci? 81 710 28 69. Można dzwonić codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 15. Po drugiej stronie tej słuchawki są młodzi ludzie, są osoby, które są naszymi przewodnikami po muzeum. Mają na co dzień kontakt z byłymi więźniami, więc mają tą empatię, mają tą wrażliwość, a jednocześnie mogą bardzo dużo powiedzieć o historii samego obozu. I takie pytania również można zadawać. Co stanie się z tymi opowieściami seniorów, które do Państwa trafią? Nasi pracownicy są wyczuleni na to, żeby te historie zapamiętywać i być może one zostaną w jakiś sposób później wykorzystane po to, żeby też pokazać młodym ludziom, że te historie są ważne, są ciekawe. Na ten moment nie mamy takich planów, ale to też będzie zależne od tego po prostu, jakie historie otrzymamy i ile ich będzie. Z Krzysztofem Stankiem z Państwowego Muzeum na Majdanku rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Apelujemy zwłaszcza do osób młodych o przekazanie informacji bliskim seniorom o telefonie pamięci, ale też do zainteresowania się, jakie historie mają do przekazania, na przykład ich dziadkowie. Ja mam do przekazania Państwu teraz jeszcze muzykę i muszę przyznać, że wczoraj z rozrzewnieniem analizowałem to pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego i chciałbym przypomnieć jeszcze miejsce ósme. Nie pomaga nic, żalu, chce się wyć. odkąd ciebie brak. Rzucam się do drzwi, serce mrozi strach. No i ścięło mnie, bo zamknęli sklep, odkąd ciebie brak. Żre otwierać rdza. Z nudów idę i stoję 8 dni podmuchany ryż. Kryzys mogę znieść, ja nie muszę jeść, lecz niech przestaną truć. Odkąd ciebie brak, tracę dobry smak, błagam. Za chwilę liście stuknie 2000 notowanie, a w pierwszym notowaniu na miejscu 8 Perfekt i utwór zatytułowany Pepe, wróć. Głosy na listę już dziś oddane. Bardzo Państwu dziękuję. Teraz trwa liczenie. Po 19 zapraszam, by Państwo wysłuchali listy i proszę nie zapomnieć o programie trzecim. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. Zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję, że uciekam. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dzień z Trójką w domu, teraz Brian May. Everything I do for you. Driven by You, to był Brian May. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi znakomity polski gitarzysta Jan Borysewicz. Janku, jeśli nas słyszysz, przekazuję ci życzenia od słuchaczy programu trzeciego, które płyną w twoją stronę od rana. Dużo zdrowia, wszelkiego powodzenia. Ja dołożę do tego fantastycznych koncertów i genialnych solówek gitarowych. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Thank you.